ملاقات آن عاشق با صدر جهان، آن بخاری نیز خود بر شمع زد، گشته بود از عشقش آسان آن کبد. آه سوزانش سوی گردون شده، در دل صدر جهان مهر آمده. گفته با خود در سحرگه کی احد، حال آن آواره ما چون بود. او گناهی کرد و ما دیدیم، لیک رحمت ما را نمی دانست نیک. خاطر مجرم ز ما ترسان شود، لیک صد امید در ترسش بود. من بترسانم وقیه یاوه را، آن که ترسد من چه ترسانم ورا. بهر دیگ سرد آذر می رود، نه بدان که از جوش از سر می رود. ایمنان را من بترسانم به علم، خایفان را ترس بردارم به حلم. پاره دوزم پاره در موضع نهم، هر کسی را شربتن در خور دهم. هست سر مرد چون بیخ درخت، زان بروید برگهاش از چوب سخت. در خور آن بیخ رسته برگها، در درخت و در نفوس و در نها. بر فلک پرهاست زشجار وفا، اصلها ثابت و فرع و فسما. چون برست از عشق پر بر آسمان، چون نروید در دل صدر جهان. موج میزد در دلش عفو گنه، که زهر دل تا دل آمد روزنه. که ز دل تا دل یقین روزن بود، نه جدا و دور چون دو تن بود. متصل نبود صفات دو چراغ، نورشان ممزوج باشد در مساب. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. لیک عشق عاشقان تن زه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. در دل تو مهر حق چون شد دوتو، هست حق را بیگمانی مهر تو. هیچ بانگ کف زدن ناید به در، از یکی دست تو بی دستی دگر. تشنه می نالد که ای آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. جذب آب است این آتش در جان ما، ما از آن او و او هم آن ما. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان هم دگر. جمله اجزای جهان زن حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. هست هر جزوی ز عالم جفت خواه، راست همچون کهربا و برگ کاه. آسمان گوید زمین را مرحبا، با تو هم چون آهن و آهن ربا. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هرچه آن انداخت این می پرورد. چون نماند گرمیش بفرستدو، چون نماند تری و نم بدهدو. برج خاکی خاک ارضی را مدد، برج آبی تریش اندر دمد. برج بادی ابر سوی او برد، تا بخارات وخم را برکشد. برج آتش گرمی خورشید از او، همچو تابه سرخ زاتش پشت و رو. هست سرگردان فلک اندر زمان، همچو مردان گرد مکسب بهر زن. این زمین کدبانویی ها می کند، بر ولادات و رضاش می تند. پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چون که کار هوشمندان می کنند. گر نز هم این دو دل بر می مزند، پس چرا چون جفت در هم می خزند. بی زمین کی گل بروید ورقوان، پس چه زاید زاغ و تابه آسمان. بهر آن میل است در ماده به نر، تا بود تکمیل کار همدگر. میل اندر مرد و زن حق زن نهاد، تا بقا یابد جهان زین اتحاد. میل هر جزوی به جزوی هم نهد، ز اتحاد هر دو تولیدی زهد. شب چنین با روز اندر اعتناق، مختلف در صورت اما اتفاق. روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت می تنند. هر یکی خواهان دگر را همچو خیش، از پی تکمیل فعل و کار خیش. زان که بیشب دخل نبود طبع را، پس چند در خرج آرد روزها.